momencie siódmym, czy tam ósmym? Ja bym zostawił tak jak jest, tylko to proszę. Ja muszę jeszcze zwrotkę poprawić tam chyba w oryginale, czy tam w czymś. Ale to zaraz. Zaraz. Muszę się popatrzyć, nie? Weź te dzwonki. Mordeczku, możesz te dzwonki trochę głośniej? Nie. Jeszcze mamy trochę czasu. Wygląda tak to, siedzimy w nocy w studiu z deszczem, a wokół nas miasto. Myślę o zamknięciu płyty, znów nie mogę zasnąć. Cały rok czekałem na to, kiedy padnie hasło. Mała chrupus 12, nie pada nowe światło. I nie sposób nie zauważyć, ile wkładamy pracy. Widzisz po zmęczonej twarzy, to nie od jointów, bo nawet nie mam czasu smażyć. Jak na początku, już na to nie mam takiej fazy. Już wszyscy goście są dograni, już z parą nas tu kąt. Piszą kiedy płyta, co? Nasi pani, już jest okładka. Nowa loguba poszła już na wszystkie inne miasta. Koncerty zaczynają się od maja, więc je sprawdzaj. Płyta do tłoczni, leci kurierem. Bity są dobre, a wersy szczere. I niech nie zmylicie ten tytuł, bo to tylko koniec krążka. Słyszymy się na trzeciej płycie, pozdrawiam piątka. Piątka, do zobaczyska, elo. Zazwyczaj koniec czegoś jest początkiem czegoś nowego. Szczerze życzymy wam o by lepszego. Szczera dziękuwa od nas dla każdego, kto słuchał płyty tej od pierwszego do ostatniego. Zazwyczaj koniec czegoś jest początkiem czegoś nowego. Szczerze życzymy wam o by lepszego. Szczera dziękuwa od nas dla każdego, kto słuchał płyty tej od pierwszego do ostatniego. Ostatnio trochę zamotka, bo na zamknięcie krążka. Na kolanie jest pisana ostatnia zwrotka. To wiem, że płyta matka lepsza niż szóstka w totka. A kto pamięta, parę naklejek, okładka folia. To na ten rok, oryginał w ciemno, kupuje od nas. Bo trzeba jechać tam, gdzie nie było nas. Gdzie klub pęka w szpak, gdzie publika nas zna. Tu na całym mieście, dwóch typa. Siema, witaj, nie na VIP-a, płać za koncert, wbijaj. Jesteś kwita, gra muzyka, każdy chwali to, szatnia. Jeszcze żali, bo brakło mu numerów. My z dwóch płyt numerów repertuar gramy lepszy niż na Broadwayu. Choć tu wielu nie wierzyło, źle nam tu życzyło, to poszło w Polskę na dobre. Na dożywotnim propcie, chłopcze, przed nami dziesiątki płyt, niech ci się słucha dobrze. Zazwyczaj koniec czegoś jest początkiem czegoś nowego. Szczerze życzymy wam o by lepszego. Szczera dziękuwa od nas dla każdego, kto słuchał płyty tej od pierwszego do ostatniego. Zazwyczaj koniec czegoś jest początkiem czegoś nowego. Szczerze życzymy wam o by lepszego. Szczera dziękuwa od nas dla każdego, kto słuchał płyty tej od pierwszego do ostatniego. Oryginał DJ MC producent. Zobaczenia. To nie koniec. Właśnie tak. Dobra, starczy, bo kurwa.